گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر تازہ خوشحالہ ساتھ محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات جلد اول شروع دے ریکارڈنگ سردار علی اثر فروش 0313-5086-087 فصل السند طریق الحدیث وهو رجاله الذين رووه والإسناد بمعناه ويسند ستوي او دغه معنا د اسنادم دا فلغت کی سند دیتا وی ما یرتفع من سطح الجبل چه ده سطح الجبل لکم شی اوچت شی دیتا سند وی او ده محدثینو پا اصطلاح کی سند ستا وی طریق الحدیث اغا طریق ده حدیث وهو رجاله او داغ رجال د دی حدیث دی الذین هاغ رووه چی د دی حدیث روایت نقل کرے والاسناد بماناہو اسنادم پمانا د سند دے وقد یجیئو کل رازی دا اسناد بمانه ذکر سند بمانه دا ذکر سند سر رازی والحکایت عن طریق المتن او دا یو حکایت دے دا غا طریقی دا متننا متن لکم طریقه چه رسیدلی داغی حکایت کے ویز متن پی جنم والمتنو ما انتہا الیه الاسنادو متن آغا دے چی اغیت انتہا دے اسنادو شی سند ولو رسی گے لکم دی پلوائیو اے دی پلوائیو ان فلان ان فلان ان فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات دا انما الاعمال بالنيات متن الحديث شو دینمخ کی دا رجال دی تسند و اسناد وئی کله وګور وئی جی دا حدیث په متن کې کلام دی کله وئی دا حدیث په سند کې کلام دی چې مخکې له سړی سند او متن پیژندلې فإن لم يسقط راو من الرواة کنوی غرزیدلې او ساقط شوی او راوی د رواتو نه من البینی د منزنا د سند د منزنا فالحدیث متصل دی تب حدیث متصل وی برابر رکدا مرفوع متصل وی او که موقوف متصل وی ويسمى عدم السقوط اتصالا نم کی خودشی عدم سقوط تنشوالد سقوط دراوی تا اتصال وان سقط واحد و اکثر کچری پا منس کی یو راوی ساقید شیا دیر نفل حدیث منقطع دیتا حدیث منقطع وی لکل براشی وی فی الحدیث انقطاع او هادا حدیث منقطع نتاسن مخیل بپتے و هادا السقوط انقطاع دی سقوط تا انقطاع وی والسقوط ما يكون من اول السند سقوط يا ويد اول د سندنا د سند اول او اخر او پیږی کنه يا سقوط د اول نوي ويسمى معلقا لتهديث معلق وي وهذا الاسقاط تعليقا او دي اسقاط تعليق وي والساقط قد يكون واحدا وقد يكون اكثر غرزیدون کې راوی کله یو وی او کله ډیر وی وقد یحذف تمام السند کله ټول سند حذف کړي شي کما هو عادت المصنفین لقد عادت المصنفین دې يقولون ذيواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائلی گو رٹھوڑ سند حذف کو ندیت تعلیق وی او دی حدیث تا حدیث معلق وی والتعلیقات کثیرتن تعلیقات دیر دی فی تراجم صحیح البخاری پا تراجم د صحیح بخاری شریف کے امام بخاری رحمه اللہ پا ترجمت الباب کی حدیث معلق یا حدیث معلق ذکر کئی داغی نفس بیا مسند حدیث ذکر کئی خوالہا دا پار دا تعلیقاتو دا بخاری حکم الاتصال حکم دا اتصال لے لئنہو زکا امام بخاری رحم اللہ التزما پزان دا خبر لازم کری فی هذا الكتاب پدی کتاب دا صحیح بخاری کی انه لا ياتي الا بالصحيح چدای براتلن نکای پدی کتاب کی مگر په حدیث صحیح حسرا دای پزار دا لازم کړي او دا د فن د رجال نه ده امام بخاری رحم الله د خپل من د ماهرین او رجال نه ده ولكنها ليست في مرتبه مسانيده حديث معلق چې په ترجمه الباب کې امام بخاري رحم الله ذکر کړي اگر چې صحیح خدا او په مرتبه د مسانید د دې کې نیوي کم حدیث چې د پسند سره ذکر کړي یو حدیث معلق ذکر کړي بلې څه ذکر کړي مسند سند سره نو د حدیث معلق مرتبه بد مسند عمر نوي الا ما ذکر منها مگر هغه چې ذکر کړي د حدیث معلق نا مسندن مسندی ذکر کی فی موضع آخر من کتابه پزے بلکی دخل کتابنا ایدی دیکھیں کوئی پباب کے معلق ذکر کو قبل زے کی حدیث مسند ذکر کرے داد امام بخاری د تعلیقاتو ذکر در تو فرمائلو وقد يفرق فيها اکل باز عالمان فرق کئی پدی تعلیقاتو د بخاری کی بانما ذکر بصیغه الجزم ویهاغ تعلیقات چی ذکر کری دی پسی غید یقین سرا والمعلوم و پمعلومی سی سرا دیواو تا عطف تفسیری وی سیغت الجزم سد معلوم سی غدا قولی لکدا قول امام بخاری رحم اللہ دی وی قال فلان او ذکر فلان فلانی دا سیویلی فلانی دا سی ذکر کری ندل على ثبوت اسناده دا دلالت کئی دا سیغا پا ثبوت دا اسناد دا دی حدیث معلق عنده دا امام بخاری رحم اللہ پنیز فهو صحیح قطعا نداب صحیح یقینی طور سرا وما ذكره بصيغه التمريز والمجهول دا مجهول بیات فی تفسیری دے آغا چی ذکر کی پسیغه د تمریز سرا تمریز وی بیماری دوتا اپا مجهول سرکا قیلا او یقالو اے وی قیلا ویلی شوی دی او یقالو او وذکرا ففی صحته نو پس حد دی حدیث کی عندہو کلامن امام بخاری رحم اللہ پر نسب دی کی کلام شتا ولیکنہو لما اوردہو لیکن دا امام بخاری رحم اللہ چکلے دا حدیث روڑے فی هذا الكتاب پدی کتاب کے نکان لہو اصل ثابتن ویبد دی حدیث معلق د پار یو اصل ثابت ولہذا قالو دیو جنا اہل علم فرمائلی تعلیقات البخاری متصلت صحیحت تعلیقات د امام بخاری رحم اللہ متصل و صحیح دی وین کان السقوط فی آخر السند کچریوی سقوط پا آخر د سند کی فا ان کان کوی دا سقوط بعد التابعی پس د تابعینا فالحدیثو مرسلن دی حدیث تا مرسل وی و هذا الفعل او دی فعل تا ارسال وی کا قول التابعی لتکلک تابعی وی کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی اس تابعی وی تابعی خو پیغمبر نو لیدلے کنا وقد یجیعو عند المحدثین کل راضی پنیز دا محدثین و مرسل و منقطع بمانن پیو ماناسا والاستلاح الاول خدا استلاح اولا اشہرو دا دیر اشہرا و مشہور دا حکم د حدیث مرسل سره التوقف عند جمهور العلماء ای توقف بای پنیز د جمهور علماء ول توقف ده لانه شان داده لا یدرا پته نه لگی ان الساقطه ثقه او لا اے شداد تابعین پس راوی ثقه ده او کنا لان التابعی ذکا تابعی یروی عن التابعی کل حدیث ده تابعین نقل کئ وفي التابعی ثقات وغير ثقات پتابعینو کم سقمشتا و غیر سقمشتا پتابعینو کم سقمشتا و غیر سقمشتا نو پتا نلگی چی دسوک حذف کرے اتاسو تمخ کی حدیث مرسل کی مادر لوی دری مذاہب دیا چا تا یاد دیا غبائی ویلی بیو کنا ها چاله یاد دی اه نرم نغر دک اړو که سبق داسې لګره تاسو یو وګران نشو دی کی ځکه دا دور ډیر سبق دی کی بیا ورولم نی یا با ورول کې یا با سبق وې وایا هلو و عند ابي حنيفه و مالك رضي الله عنهما المرسل مقبول مطلقا دی وی چې حدیث مرسل مقبول دی مطلقا وهم يقولون دا دوارا ائمه کرام فرمائی چینما ارسله دا حدیث دی تابی مرسل کرے لکمال الاسوق والاعتماد دا کمال اسوق و اعتماد دا وجنا اسوق و اعتماد یو معنی دا پورو یقین دے لأن الکلام فی الثقہ ذکر کلام خو پسے ککی دے چداده ارسال د سقرا وینه کوي ولو لم يكن عنده صحيحا کچره داد د پني صحیح نه وي نو لم يرسل هو د بدا مرسل کول نه ولم يقل د بدا سنوي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي بنیز د امام شافعی رحمه الله اوئی ان اوتو زیدا کچره مضبوطواله او تقویت کړي شوی د دې حدیث مرسل به وجه اخر په یو بل وجه مرسلن او مسندن په بل حدیث مرسل د دې تایید شوی یا په مسند سره و ان کان ضعیفن اگر کدغه معجد ضعیف ده قبلان و قبلول بشی کرتا استماویلی مفصل و اصول و کتابونو د حدیث مرسل بارکی دری مذاهب ذکر کړي دا لا خبره تکرار ده بعض علما وایي چې دا مطلقاً ضعیف ده دیو جن حدیث مرسل اکثرو محدثینو په باب د ضعیف او حدیثو کې ذکر کړي د بعض په نیز مقبول ده مطلقاً امام شافعی رحم الله ور ته شرطونه ذکر کړی چې دل تاغنشتا اج نور مفصل ان شاء الله وایو نو هغه کې باغه شروط راځي وای کدا شروط پکی وی حدیث مرسل حجت دی او کنی نو حجت نه دی پوښوي په درو مذاهب یو مقبول مطلقاً یو ضعیف مطلقاً. یو دا چې سره د شروط معتبر دی او بغیر د دې شروطونه غیر معتبر دی. وعن احمد قولان د امام احمد رحمه الله نه پدې کې دو قولونه دي. وهذا كله دا ټول چې ما کوم اختلاف د ائمه کرام او ذکر کو دا الده اذا علم چې کله د دې خبرې علم حاصل کړي شي ان عادت ذلك التابعي چې عادت د دې تابع سره ده الله يرسل الا عن الثقات چې دې ارسال نکي مگر د ثقو راویانو نکي. وإن كان عادتك وي عادت دي تابعي أن يرسل عن الثقات وعن غير الثقات چده د ثقو غير ثقو ټول نه ارسال کوي فحكمه التوقف بالاتفاق. بیا په اتفاق سره دی حدیث کې توقف ده که په بل وجه شته اثبات راغه خو عمل به پیوشي ورنه دا په باب د ضعیف کې ده. وکذا قیلا ویدارنگی ویلی شوی دی وفیه او پا حکم ده حدیث مرسل کی تفصیل دی ازید من ذالک زیاد ده دینا ذکرهو السخاویو چه دار دکر کرده ده امام سخاوی فی شرح الالفیہ پا شرح ده الالفیہ کی جدا کتاب نم ده فتح المغیث وې پینځه شپږ صفې په دقیق کړي. وین کان السقوط کچری وی سقوط فی اثناء الاسناد په منځ د سند کې فین کان الساقط اثنین متوالین کوی راویان ساقط دوا خو پی در پی یسمى معدولن دی حدیث تا حدیث معدول وی بفتح الزوات پا فتح دزوات پا سغید مفعول سرا. ندی تبیاد دی پنیزبانی حدیث معزول وی وإن كان واحدا او اكثر من غير موضع واحد ک غرزیدون کې راوی یو یا ډیر وی خود یو زین نه بلکې د غنو زین نه یسمى منقطعا لذي تحديث منقطع وی. وعلى هذا بنا پردی معنا بانی یکون المنقطع کیگی حدیث منقطع قسم من غیر المتصل یو قسم ده غیر متصلنا. وقد یطلق المنقطع کل اطلاق کیگی په حدیث منقطع بمانا غیر المتصل متصل نی ندا دیتون و اقسام تشامل لے شامل لجمیع الاقسام نو بیا بده شامل وی ټول اقسام ته بیا حدیث معلق تم منقطع وی مرسل تا او معزل تم وی و بهذا المعنى او پدی معنا باندې چې دا دوی به معنا دا یجعل مقسما بیا بدا زید تقسیم جوړ شي ها مقسم شو پابل کی قسم شو پس کو وایو